अंगयुक्तम तिंगा का कितने बात है विचार्यमाणानां वाक्य के टेप लो तो वाक्यानां टेप लो तो होतव्यम दीक्षितस्य गृहे गृहे गृहाई एकार में अई है तो अप्लुत हो गया टे आ ए ही न होतव्यम इति होतव्यम न होतव्यम इति विचार्यते प्रमाणेर वस्तु तत्व परीक्षण विचार तर्क संग्रह आता विचार नहीं संभवते न वाई विचार वो तो परीक्षा विचार विचार नहीं है पूर्वं तो भाषायाम लोक में पूर्वं प्रवते विचारे मनाना पूर्व में प्रवते अहि परीक्षा है वो तो विचार सदा है केवल विचारे मनाना पूर्व में प्रवत पूर्व प्रतः अहिर्नु रजुर्नु अहि है या रजु है विचार तो पूर्व हो गया वेद में तो दोनों है या भाषायाम पूर्वमेव प्रयोग अपेक्षा पूर्वत्वम प्रयोग का पहले अहिर कहा तो पहले अहिर्नु रजुर्नु रजुर्नु अहिर्नु कहेंगे तो किसको पृथ होगा पहले कहोगा भाषा ग्रहणात पूर्वयोग संदर्शिति ज्ञायते पूर्वयोग कौन है अभी उपस्थित नहीं हुई अभी तो पूर्वयोग है पूर्व सूत्र विचारे माना नाम पूर्वं तो भाषायाम है भाषायाम कहने से विचारे माने जो पूर्व सूत्र है वो छंदसी है भाषा ग्रहणात पूर्वयोग छंदसी इति ज्ञायते भाषायाम ग्रहण किया किस सूत्र में यहाँ भाषायाम कहने से पूर्व सूत्र कहाँ होगा कहाँ लगेगा वो छंदसी वो यदि भाषा हो तो यहाँ भाषा का नाम व्यर्थ यहाँ भाषाएं कहा गया मतलब पूर्व सूत्र छंदसी पूर्वयोग छंदसी इति ज्ञायते पूर्वयोग कौन हुआ प्रतिश्रवण च वाक्य के टेप तो हो जाएगा प्रतिश्रवण च प्रतिश्रवण अभ्युपगमे प्रतिज्ञाने श्रवणाभिमुखे च प्रतिश्रवण का अर्थ अभ्युपगम स्वीकार प्रतिज्ञा श्रवण के लिए अभिमुख गाम में देही भो कौन से इसका प्रतिश्रवण अंत ते ददामी ये प्रतिश्रवण का अभ्युपगम का उदाहरण हुआ अब प्रतिज्ञा के लिए नित्य शब्द भवितुम अर्हति ये प्रतिज्ञा में श्रवणाभिमुखे में दत्त किम अथ ये किस में श्रवणाभिमुखे सुनने के लिए जोर करके जो सुनेगा अनुदात्तम प्रश्नांताभिपूजितयो हो प्रश्नांत और अभिपूजित में अनुदात पृत हो जाएगा दुराधुतादिशु सिद्ध से पृत से जो पृत दुराधिता सूत्र से फे सिद्ध उसमें केवल अनुदातत्व मात्रम अनेन विधीयते अनुदात्तम पृत अनुदात हो जाएगा अग्निभूते भूते अग्निभूते में दुराधुत्यादि पृत है वह अग्निभूत ये हो गया अनुदात हो गया अनुदात प्लुत से आते मत प्लुत उद्देश्य अनुदात विधेय वृत्ति में क्या अनुदात प्लुत से आत अनुदात को पुतक प्लुत करेगा या प्लुत को अनुदात होगा हाँ प्लुत से अनुदात मात्र मानना इसलिए प्लुत उद्देश्य अनुदात विधान पटो पटु का पटो ये प्लुत हुआ अग्निभूते पटो ये तयो प्रश्नांत टेर अनुदात प्लुत ये दोनों अग्निभूते पटो प्रश्न के अंत में टी अनुदात पृथ्वा शोभन कलवासी मानवक यहाँ भी वाक्य के अंत में चिदिति चोपमार्थे चिदिति चोपमार्थे प्रयुज्यमाने चिद इति उपमार्थे प्रयुज्यमान करेंगे तो वाक्य से टेर अनुदात पृथ्व अग्निचिद भायात भायात प्लुथटी आ अग्निरिव भयात, ये चित जो है अग्निरिव के लिए अग्निचित दिया। चित किसी अर्थ में हुआ? उपमार्थ। उपमार्थ किम कथनचित आहु, कथनचित में चित उपमार्थ है? नहीं, उनसे पूर्वता नहीं हुआ। प्रयुज्य माने किम अग्निर्मानव को भयात, अग्निर्मानव को अग्निर्मानव कही वो अग्निर्मानव को अग्निर्भयात, अग्नि जैसे भान होता है तो अग्नि से प्रयोग दिया। उपमार्थ उपमार्थ प्रयोग चित प्रयोग नहीं किया गया, अग्निर्मानव को भया तो उपरिषुदासी च उपरिषुदासीत प्लुतो अनुदात से आता, प्लुतो अनुदात होगा। उपरिषुदासीत अध सुदासीत इत्यत्र तो विचार्यमाणानां इति उदात्त प्लुतो, यहाँ उदात्त है प्लुतो है विचार्यमाणानां सूत्र से। सरितम आमृडिते सुवया सम्मति कोपकुत्सनेषु, सरितम आमृडिते असुया सम असम्मति असम्मति कोप कुत्सन से असुया आगे सम्मति सम ठीक है, असुया सम्मति कोप कुत्सन सरित प्रत सद आमृढ़ परे अश्वयादुगम अश्वयादि अर्थ हो तो आमृढ़ में सरित प्लुत सरित होगा। अश्वायाम असुयायाम अभिरूपक अभिरूपक रिक्तम ते अभिरूप्यम अभिरूपक प्लुत हुआ। यहाँ अश्वयार्थ में तिरस्कार अश्वया मतलब सहन नहीं करके सम्मतो अभिरूपक अभिरूपक शोभनसी अभिरूपक सम है प्लुत हुआ यहाँ सम्मति अर्थ में। कोपे अभिनीतक इदा अभिनीतक इदानी ज्ञान से जन्म अभिनीतक ये करके यहाँ कोप है इनसे यहाँ प्लुत हो गया। प्लुत और प्लुत क्या होगा? सरित सरित कुसने शाक्तिक शाक्तिक रिक्ता ते शक्ति निंदा करने के लिए शाक्तिक खियासी प्रयशेषु तिंगा कांक्षम खिया खिया है आचार का उल्लंघन। नीचे टीका में है खिया आचार उल्लंघनम और खिया क्या क्या आसी आसी है इष्ट आशासन आसी इच्छा ख्यासी प्रेष प्रेषणार्थ तिंग आकांक्षा तिंगाकांक्षम आकांक्षस्य तिंगंतस्य जो तिंगंत आकांक्षा तिंगंत ट्रे सरित प्रुत स्याद आचार भेदे आचार से भेदनम उल्लंघन आचार भेद कहते आचार उल्लंघन। स्वयं रथेन याति उपाध्याय पदातिंगमयति आचार उल्लंघन हुआ इसे वाक्य टी प्रुत स्वयं रथेन याति उपाध्याय पदातिंगमयति प्रार्थनायाम पुत्रांश लप्सिष्ट धनंच तात प्रार्थना करते पुत्र भी प्राप्त हो धन प्राप्त। व्यापारणे कटम कुरु ग्रामं गच्छ यह हो गया आज प्रेश प्रेश व्यापारण हो प्रेश आकांक्षम किम दीर्घायु रसी यहाँ कोई अतिंगंत आकांक्षा नहीं दीर्घायु रसी अग्निद अग्निन विहर अग्निद अग्निन विहर यहाँ इसका उदाहरण दिया है आकांक्षा अग्निद अग्नि अग्निन विहर इसमें टीका में दिया कुछ क्षियायाम तो क्या इस तरह दीर्घायु रसी अग्निद अग्निन विहर थी क्षियायाम तो न प्रत्युदाहरण क्षिया में प्रत्युदाहरण नहीं है। दीर्घायु रस्सी के आगे विराम है क्या है? नहीं नहीं है विराम है किसमें? इसे कुछ चिन्ह थोड़ा दिखता है चिन्ह किसमें दिखता है पुस्तक में एक ही है दीर्घायु रस्सी अग्नि अग्नि विहार ये वैदिक कहाँ पर क्या प्रयोग है? हाँ अग्नि अग्नि विहर जलावर्त है अग्नि इंधित अग्नित होता, अग्नि को प्रज्वलन करने वाले अग्नि जो जो जलाऊ कहा किसका था नहीं, जलाव शब्द कहाँ से आएगा? विहर का तो हृदय आती है ना, हरणी का तो विहर का प्रज्वल अर्थ होता है। अच्छा हाँ हुआ, वेद में से प्रयोग है, हृदय तो बहुत प्रयोग हो जाता है इसमें। पूरा तीन तम उतर है हैं। अच्छा तो दीर्घायु रस्सी के साथ मिला करके ना? नहीं, इतने दीर्घायु रस्सी अलग अलग है ना? हाँ वही है, दीर्घायु रस्सी अलग, अग्नि तो अग्नि विहार, तो ये हो गया प्रेश। ये कितने क्या क्या अर्थ था? छः आशी प्रेस, तो दीर्घायु रस्य में तो आशीर्वाद हो गया, ये प्रेस हो गया। और खिया के लिए उदाहरण नहीं है, टीका में दिया खियायां तो न प्रत्युदा है प्रत्युदाहम, क्योंकि तिंगंत नित्य साकांक्ष है, आचार उल्लंघन करता है तो केवल स्वयं रथे न जाति कण से आचार उल्लंघन नहीं होता है। स्वयं रथे न जाति कहें तो आचार उल्लंघन हुआ, आगे यदि कहेंगे स्वयं रथे जाता है आचार्य पदार्थी में तब उल्लंघन होता है। इसे तिंगंत ही साकांक्ष नित्य होगा, साकांक्षा नहीं होगा तो नहीं होगा, साकांक्षा नहीं होगा तो आचार उल्लंघन का ज्ञान नहीं होगा। टीका में दिया है इसे दो दिया प्रत्युदाहरण किस किस में प्रेस। हाँ अनंत श्यापी प्रश्नाख्यान यो हो, प्रश्नाख्यान अनंत अनंत श्यापी कर अंत्य श्यापी पद से टे सरित पुत ये तो अगम पूर्वान ग्रामान सब पुरुत हो गया, अनंत से आप अंत से आप अगम पूर्वान ग्रामान ठीक सर्वपदान आख्यान है अगम पूर्वान ग्रामान। ये प्रश्न और आख्यान, प्रश्न पहले ये दूसरा आख्यान हुआ। प्लुता वेच इदुत प्लुत ऐच इदुत ऐच ऐ औ को ई ऊक प्लुत होगा, दूरा दूतादेश प्लुत विहित तत्र ऐच प्लुत प्रसंगे ऐ औच ऐ औ को प्लुत होगा तो तद अवयव ईदुत प्लवेते ऐ के अवयव ए अ और ई मिल करके तो ई अंत प्लुत हो जाएगा, अह में ऊ अंत से प्लुत होगा। ऐ तिकायन औ पगव औ में ऊ प्रत होता है तो प्रतन से क्या होगा? ऐ में ई अंश प्रत हुआ, अंश एक मात्र है, ई अंश तीन मात्र हो गया तो फिर पूरा कितने मात्र होगा? तीन हुआ। ऐ में अ अंश एक मात्र रहा, ई अंश तीन मात्रा होगी, चार मात्र हुआ। और औपगव में पहला वर्ण क्या है? अ, कितने मात्रा है? आगे क्या बने है? कितने मात्रा हुआ? कितने मात्र पूरा हुआ? यदि चतुर्मात्रा वत्र ऐचो संपद्येते, ऐ औ कितने मात्रा होगी? चतुर्मात्रा, चतुर्मात्र अत्र चार मात्रा वाले हो जाएंगे। गुरु अनुष्ठान अंत श्यापी हाँ सूत्र है कहाँ दिया? हाँ उदाहरण है दुराधुते गुरुरनुत इति प्लुत, कौन सा उदाहरण? हाँ गुरुरनुत अनंत श्यापी एक एक से प्राचाम सूत्र है जो उदाहरण में ऐतिकायन औपकवित्यादि में प्लुत हुआ एक एक ऐ के होगा काक भी हो सकता है। गुरुरनुत अनंत श्याप एक एक से प्राचाम ऐसे अनंत श्यापी प्रश्नाख्यान च अनुदात सरित प्लुत। आगे एचो प्रगृहस्या दूराधुते पूर्वस्याधस्यादुतरस्येदुत प्रगृह से एच एच प्रगृह हो अप्रगृह से प्रगृह होते सूत्र नहीं लेगा अप्रगृह से एच प्रगृह भिन्न एच को जो प्लुत होगा दुराधुते अधुराधुते दुराधुते हो भी नहीं लगेगा दुराधुत छोड़ कर जहाँ प्लुत होगा पूर्व से अर्ध से आत पूर्व अर्ध को आ हो जाएगा उत्तर से ई दुतो उत्तर को ई और उ हो जाएगा पूर्व का आ आगे ई उ अप्रगृह से एचो अधुराधुते प्लुत विषय में पूर्व से अर्ध को आकार हो गया प्लुत आकार प्लुत स्याद अर्ध से आकार प्लुत उत्तर से तो अर्ध से ई दुतो ये आगे है प्रश्नांताभिपूजित विचार्यमाण प्रत्यभिवाद याज्यान्ते स्वेव प्रश्नांत अभिपूजित विचार्यमाण प्रत्यभिवाद याज्यान्त सब इसे इतने स्थान है प्रश्नांत में अगम पूर्वान ग्रामान अग्निभूत इति ये अग्नि हाँ ठीक है अग्निभूत संबोधन है आगम पूर्वान गायस में प्रश्नांत में पुत हुआ तो यहाँ अग्निभूत इसमें अग्निभूत में पूर्वान में तो इसमें कुछ नहीं एच कहाँ है केवल अग्निभूत ए उनसे वहाँ पूर्व अ हुआ आगे हो गया अ को पुत हो गया पूर्व अ को आ को पुत हो गया अ अग्निभूत उत्तर को ई हो गया पुत पूर्वस्य अर्धस्य अकार पृत भूते में ए में अ को पृत हुआ उत्तर को ई रहा अभिपूजिते करोसि पटो पटो है पटो में अ को पृत हुआ और उत्तर ऊ रहा विचारे माने होतव्यम दीक्षितस्य गृहे गृह अ को पृत हुआ अगर ई रह गया न होतव्यम इति ये तो केवल पृत है प्रत्यभिवाद में आयुष्मान यदि भूते अ को पृत हुआ ई है याज्ञांत में स्तोमेर विधेमा अग्नयाई अग्नए अग्नए में पृत किसको हुआ अ को पृत हो गया आ हो गया और अंत में ई रह गया परिगणन के विष्णु भूते घातयिष्यामि त्वाम यहाँ नहीं हुआ विष्णु भूते है तो यहाँ नहीं हुआ परिगण क्यों प्रश्नांत हो अभिपूजित हो विचार्यमान हो ये सब होता है अधुराधुते इतना वक्तव्यम अधुराधुते जो कहा है इसको जरूरत नहीं क्यों परिगणन से उदाहरण अयुतम सूत्रे व अधुराधुते उच्यते सूत्र में यदि अधुराधुते कहा विष्णुभूते घातयिष्यामि त्वाम यहाँ तो दुराधुत है विष्णुभूते में दुराधुत में प्रुत होता है तो फिर ये प्रत्युदाहरण देना क्या जरूरत है ये तो दुराधुत सूत्र में अधुराधुते कहा इसे कहते अधुराधुते इति सूत्र में नहीं कहना चाहिए किंतु पदांत ग्रहण तो कर्तव्य पदांत में होगा क्यों पदांत में क्यों यह महाभूत भद्रम करोषि गौरीति पदांत ग्रहण गौरीति अच्छा गौरीति है गौ में औ है पदांत का नहीं गौ उसके आगे सौ है ना औ जो है पदांत का नहीं पदांत का तो होगा था अप्रगृह से किम शोभने माले माले में प्लुत चाहिए माले शोभने माले में यहाँ प्रगृह है प्रगृह होने के कारण यहाँ एक अंश प्लुत अ को प्लुत करके आगे ही होना चाहिए ऐसा नहीं हुआ शोभने माले ईद उदय द्विवचन प्रगृह माले में प्लुत है तीन माले कितना आमंत्रिते छंदसि प्लुत विकारोयम वक्तव्य छंदसि प्लुत विकार ये कहना चाहिए आमंत्रित में अग्नि पत्नी वह आमंत्रित में अग्नि अग्नि में अ को प्लुत हो गया अग ई रह गया तैर्व्यावची संहितायाम तयोर यव यकार बकार यव अच्छी संहिताएं ई ऊ को य व हो जाएगा अच परे हो तो तैर में तो इदुतो हो ई ऊ को ये व यकार वकार औ इवउ अचि अच परे हो तो संहिता में इदुतोर इदुतोर तय का अर्थ इदुतो हो और वाय यकार वकारो स्त अचि संहिता है अच परे हो तो अग्नय आशा अग्ने था अग्न में अप्लुत हो गया अग्र ई ई क्या है आशा है यहाँ यह हो गया ई को यह हो गया यासा पटवासा में क्या उसको क्या हुआ ऊ को व हो गया अग्न पटो पट में अ अग ऊ ऊ को हो गया व हो गया अग्न इंद्र में ई को य हो गया पटो अग्र उदकम ऊ को व हो गया उदकम यहाँ ई को कौन सी अण प्राप्त था किन्तु यहाँ दिया है कहाँ दिया मूल में है हाँ दिया मूल में है अचि किम अग्नाई वरुण अग्नाई ई क्या के व है अच नहीं उनसे ई को या नहीं हुआ संहिता किम अग्नई इंद्र ई क्या के इंद्र में संहिता नहीं उनसे ई को या नहीं हुआ संहितायाम इति आ अध्याय समाप्तेर अधिकार आगे तक इदुतो रसिद्धत्वात् अयम आरंभ ई ऊ जो किया है ये अभी सूत्र आया किस सूत्र से आया इदुतो एचो प्रगृह से आदुरादु पूर्व से इदुतो हुआ ये जो त्रिपाद में है ये असिद्ध होने के कारण ये आरंभ किया सवन दीर्घत्व से साकल से चन्निवृत्ति अर्थ नहीं तो ई मिलकर सवन दीर्घ हो जाता और इको सवन साकल सहस्य रस समुचित प्रकृति भाव उसकी निवृत्ति करके य करने के लिए सूत्र आरम्भ किया यवय असिद्धत्वाद य व जो हुआ वो असिद्ध है असिद्ध होने के कारण ये एक सूत्र स्वर प्रकरण का उदात सरितोर्यण सरितोनुदातस्य इत्यस्य वादनार्थ वा उदात सरित के स्थान पर जो यण होगा यण से पर अनुदात से स्वरित उदात का अनुदात के स्थान में जो यण होगा उस यण से पर अनुदात को स्वरित हो इसको उदात और स्वरित के यण हो उसके पर अनुदात को स्वरित जो करने उसको बाधनार्थ हुआ इसको बाध करेगा यह वो असिद्ध होने के कारण यहाँ वो नहीं लगे ये सूत्र कौन सूत्र उदात स्वरित यण सूत्र नहीं लगे उसको बाध करने के लिए ये सूत्र आरम्भ किया तैर युवा संहिता है तो यण हो जाता तो हो जाता ये इस सूत्र लगता उदात सरित यण हो जाता मत्तु वर्षरु संबुद्धौ छंदसी मत्तु वस मत्तु के मत्तु वस रु होगा अभिव्यक्ति रु आदेश संबुद्ध छंदसी रु इति अभिव्यक्ति निर्देश मत्वंतस्य वसवंतस्य च रु स्याद मत्वंत वसवंत रुंत अंत में अलुंत से यदि परिभाषा नकार मत्तु प्रत्यय करने के बाद ऐसे दिया उदाहरण कौन मरुत्वत मरुत्व के वतु है मरुत्वत मरुत्वान मरुत्वंतो बनता है मरुत्वान जो बनेगा मरुत्व संबुद्ध में दीर्घ नहीं होगा मरुत्वत नुम हो जाएगा संयातुलप सुलोपन संयातुलप हो गया अंत में क्या रहेगा मरुत्वन नकार नकार को हो गया रु नकार गुरु हन से रु भो भोग से होकर लोप मरुत्व यह पाही सोमम मरुत्व बन गया हरिव मेदिनम त्वा हरिव हरि से मत्तुप है हरिमत मत्तुप के मकार को वह होता है चंदसीर ई के बाद मतु मतुवन मतुवत छंद हम को वह हो गया मतुवत बन गया वन के नुहम हो गया संयातलोप हलंगापलोपन से फिर न करु हो गया हरिवो मेदिन त्वा आगे दे छंद सी रही वत्व दास्वान साहवान मिढ्वांश्च ये निपातन कहे थे कस्वंता निपात्यंते कस्व प्रत्यय दास्वान में निपातन मूल में दिया नहीं टीका में टीका नीचे टीका में दासे कसौ कसावद वित्तमनि कसौ अद्वित्वम कसौ अद्वित्वम अनित्वम च निपाते थे। लीट के साथ कसौ हो तो द्वित्व होना चाहिए, अद्वित्वम द्वित्व नहीं हुआ और अनित ईट भी नहीं हुआ, निपातन कर दिया। दास वस है दासवस, दासवस का वसवंत है उगित चान हो गया दासवान बन जाएगा दासवान। और सहमर्षण इतिहास परसमीपद निपातन कर दिया, कसु द्वित्व नहीं हुआ अनिटि उपधा को दीर्घ कर दिया साहवान बनेगा सग्रे वस वस सहवस सहवसवन से उपधा दीर्घ हो गया साहवस साहुसवन से प्रथमांत साहवान बन जाएगा। आगे मिह सेचन से मिह सेचन से कसु द्वित्व नहीं हुआ अनिटि हो गया तो मिह अग्रे वस मिह वस उनसे ढ करने के लिए मिढ अत्र मत्व से ऋत्वम दासवसूत दासवास दास दासवान सावान मिढ्वान मिह सचन से वस तो मिह को होठ से ढ होगा ये सादी सौ पद संज्ञा है कसु कसु वस व हो गया ना वस वस होने पर पद संज्ञा तो नहीं होगा लीट को कसु हुआ तो क्या बताए चंद्र जी पद संज्ञा भव संज्ञा तो हाँ इसे पद संज्ञा करना पड़ेगा नहीं लिखा है किसी में दासवान केवल दासवान दे दिया। मिय से चने इतस्मात् कसौ अद्वितम अनित्वम च निपात्यते सूत्र एक वचन दासवास दासुस श्रुतमिति प्रयोग मिढ्वा अत्र मत्तु वसुरिति ऋत्वम अत्रावनाशिक इत्यादि वसु ऋत्व परितम नहीं दिया। हाँ ठीक है पद संज्ञा उनसे होढ से ढ हो जाए मिह अच्छा मिढ मिह तो ह्रस्व है दीर्घ निपातन किया मिह सेचन अस्मात् कसु अद्वित्वम अनित्वम च निपात्यते तो दीर्घ भी करना पड़ेगा निपातन के लिए उसमें कुछ नहीं है तो निपातन तो सब हो जाएगा किंतु इतने दिया है मिह सेचन अस्मात् कस अद्वित्वम अनित्वम च निपात्यते मिह अग्रे वस मेवस मेवान मेहवान मेडवान और के दो हकार होता तो दीर्घ हो जाता वसु आगे प्रत्यय क्या है वसु तो है मत वसु वसु प्रत्यय कसु प्रत्यय मेह से जनित अस्मात् कसु वस है मेह अग्रे वस दीर्घ सब पूरा ही दीर्घ तो उसको भी निपातन तो उसको भी कहना चाहिए एते कसवंता निपात्यते मेढ्वस्तुकाय तनयाय ये उच्चारण मेढ्वस हे सेचन समर्थ पुत्राय पौत्राय च तोकाय तनयाय तो पुत्राय तो काय का था पौत्राय कुछ के मेढ्व हे सेचन समर्थ मेढ्व मेह धातु से कसु कर मेढ्व हाँ तो निपातन और कुछ नहीं है वस करेंगे तो और क्या होगा दीर्घ भी होने के लिए कोई सूत्र नहीं ढ ढ दो ढ होता तो लोप होता दीर्घ होता एक ही वस मीह अग्रे वस है ईट नहीं वाईट होना चाहिए तो देव निपातन से होगा और कुछ नहीं वैदिक प्रयोग है। वन उपसंख्यानम वने क्वनि वनिपो सामान्य ग्रहण क्वनि वन वन्य वन अनुबंध परिभाषा तो न उपतिष्ठते, अनुबंध ग्रहणे तद तद अनुबंध ग्रहणे अतद अनुबंधक से, कोई अनुबंध ग्रहण करेंगे तो अतद अनुबंध का ग्रहण नहीं हुआ, किंतु वर्ण में अनुबंध है ही नहीं, आगे दिया है अनुबंध से अनिर्देशात्। यदि अनुबंध ग्रहण होता तद अनुबंध ग्रहण अतद अनुबंधक से, कोई अनुबंध यदि वाला है अन्य अनुबंध वाला का ग्रहण नहीं होगा, किंतु यहाँ तो कोई अनुबंध ही नहीं बना, इसलिए सामान्य दोनों का हो जाएगा। यस्त्वायंतम वसुना प्रातरित्व, तो यहाँ प्रातरित्व में ऋत्वस मत्वस्वरू संबुधु छंदु संबुधि में मत्वस्वरू संबुधु छंदुषी वस्क रू हो गया, सुकाल पलोप हो गया, वस् का रू हो गया, रू का विषय हो गया प्रातरित्व। ईण क्वनिप, ईण धातु से क्वनिप होते इवन, इवन करेंगे तो न को भी रू हो जाएगा, किस सूत्र है इसमें क्या है क्वनिपे, क्वनिपे वन है तो नहीं नहीं, यहाँ तो मत्वस्व नहीं, वन उपसंख्यान, वन के नकार को रू हो गया, ईन धातु से क्वनिपिका इवन ई से तुक हो गया, रस्य पितिकृतु इत्वन, इत्वन के नकार को रू करने के लिए क्या सूत्र है वन उपसंख्यान। ओम।